أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ندي آيات كما قبل السلام مناسبة واضح ده مخی آیات کی ابن نبی علیہ السلام و السلام دے زیاد صفات بیان ہے دے آیات کی اللہ جل جلال ہو اندک صفات والا پیغمبر کا حکم گئی چٹول و خلق و توائی تا قیامت چی سمر خلق دی کہا انسانان دی او کہ جنات دی کہ خاضر دی او کہ غائب دی طول و توائی چی زدہ اللہ پیغمبر او بل طرف تا طول و مخلوقات تا اللہ حکم گئی انسانان تا چه بده پیغمبر باندی ایمان نرارا نو اللہ فرمائی کل او آیا پیغمبر تعلیم دا دعوت ور گئی پیغمبر او آیا ایوہ الناس اے خلق ناس لفظ دا طول مخلوقات تا بے لگی گی معلوم شدہ خبرہ چه دا پیغمبر علیہ السلام تو السلام اغا پیغمبری اغا طول انسانانو تا مخی با پیغمبران جیو کبیلی یو ایڈالی تا دیو زمانی دا پاربار دی او پیغمبر علیہ السلام و سلام طول و خلق تا پیغمبر نزکو تعالیٰ و فرمائی چیو آیا طول و خلق تا سو آیا انی رسول اللہ زدہ اللہ رسولی اللہ دا احکامات رسول دا پاربار لگرم الیکم تاسو تا جميعا تولتا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبری عام د دې وجه حدیث کرا دي صحیح مسلم بخاری د دوار حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ته تو خمس ماده پنځه څه نه راکړی شي چې زمانہ حق کی دا بل چا ته نه دی ورکړی شي نو باندې خبره پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې هر نبی په خپل قوم ته لګل شي خاص کا وبعث الى كل احمر واسود زهر تور او سپین ته لګل شي کا هر رنگ والے هغه ته زور لګل شي ټول ته پیغمبر دین سي په پیغمبر علیہ السلام فرمایل زمانه پر د غنیمت مال چې کم جان کې ر کافر نه واغسته شي جان حلال نه او زمانه مخکې د اچا لپاره حلال نه او درې مدا خبره چې زماده په مکه پاکه ګرځولې شوې ده مسجد جمعه ګرځولې شوې ټول مکه باندې هر ځای کې مسکول شي او چې کوم ځای کې انسان موږ ټیم پراله نو انت دې موږ کې حالان کې نور امتونو دارې منځونه په کنایس وغیرہ کې دا وی په عبادت خانو او بل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما امداد پرشوه ده پرو افسر اپا دشمن بانده ده یو میاشتی پوری یو میاشت پاسلی پوری چیزا ما دشمن پا دکی گنا زمان ده یرا مخصوصه دا اللہ ما دا راکنه ده او بل ما تا شفارس راکنه شوه ده قیامت کی وزد طول امت تا پارا اغا شفارس ہو نو دا کندی سی دونه نبی علیہ السلام ذکر پوری او بعد دا روایات کری فضلت علی الانبیاء بسید ما تا فضلت پنور انبیاء راکنه شوه ده پشپاگو سیزونو باندی ناغی که یو شیف دو سیزونو پا گینور دی یو جوان اول کلم پدی حدیث کی نشتا پا آئی حدیث کی ری جوان اول کلم دی پیغمبر علیہ السلام بڑا ہوندے خبری ناغین اشل خبری علماء رو بس یو اولو که ہوندہ حدیثی پکی بلا خبری پرتی وی ویو دی پیغمبر علیہ السلام خبری جامع ایمانی آئی وی او بل آگی که پیغمبر علیہ السلام یو بل شیف ذکر کردی چی وختم بی النبیون فما باندې د پیغمبرانو اختتام کړی شوی نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر ندی وجه قادیانان چې دی یا تر قیامت پورې سمره خلق د نبوت دا وقې دا ټول درو جن دي خان پیغمبر علیہ السلام اخیری پیغمبر او بعض روایتو کې سلور خصلتونه ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام پرمایي ما ته سلور خصلتونه باندې بعضو کې پنځه او بعضو کې شپږ نو باندې حال پدې آیات کې د هغه خصلتونو نه یو خصلت دا ده چې د پیغمبر علیه السلام پیغمبري تا قیامت هر انسان او هر پیری ده پیغمبر ټول خلکو ته وایي چې زه تاسو ته پیغمبر یم د چا پیغمبر رسول الله دا الله پیغمبر دی د کوم الله الذي له ملک السماوات دا الله چې دا غره پاره بادشاہت د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی لا اله نشته د بل معبود الا هو مگر هاد یحیی و یمیت هغه ژوند کول کوي او غمرول کوي نو پدې کې اگر چې دا خطاب عام د ټول خلکو ته وایي خصوصا مخکې د يهودانو او عیسایانو ذکر وشو ناغی پکیم را شامل دی او غی چونکی عیسیٰ تخده وی عزیر تخده وی نو دا دیو جی ورسر سپان سکر پچیز دا آغا اللہ پیغمبر دا عیسیٰ پیغمبر نیم دا عزیر نیم بلکی دا آغا اللہ پیغمبر دا آغا الہ پیغمبر چی دا آغا دا فارا بادشاہت دزمک و دا اسمانون دے آغا جوندی بول و مول کی چی کلا اللہ پیغمبر تم حکم کو جتولو تا ہوا ہے چیزو دا اللہ پیغمبر ایم نو بل طرف تا اللہ کولو محلوقاتو تم حکم اپو چی پدی پیغمبر ایمان دانا که یہودی دے که عیسائی دے آو کدی امت والا دے نو اللہ فرمائے فا آمینو باللہ اللہ باندی ایمان دارا ایتو لخلقو ورسولی ہی او پر رسول دا اللہ ایمان دارا نو رسول عربی کی دلیگل ندے چونکہ نبی علیہ السلام اللہ را لیگلے رسول لیگلی شوی کس دوئی اللہ را لیگلے او نبی اصل کے عربی کې نبأنا دې انبأنا بأ خبر ورکول ته چونکی نبی و تم څه کوي چې مخلوق ته د الله د احکامات خبر ورکړي نو ایمان دار په الله باندې اے خلکو ورسول یو پر رسول د الله باندې په محمد علی السلام باندې چې د الله دی طرف را لېګل دي ان نبی او نبی دې خلکو ته احکامات بیانې ال امي او ان پلم دې د امي دوا معنا کوي مخکې او راځي همانا دا امي یعنی ان پڑھ چه را تعلیم نی حاصل کرنی او ان پڑھ والی ده امت ده پر برس کمال نی ده جهل نی ابر از ده انترا لگا ده پیغمبر ده پر لوی و موجزه و کمال پده اعتبار سرو چه نبی علیہ السلام و ان پڑھ و لوی بیر علومی بیان کردی علماء پیس کری شکلی کلو بارده نو چه او سری سویلی نی او اغداس علوم او داس خبری بیانی تر قیامت پوری او د دنیا د پیدایش نواله تر اخره پوری او د انسانیت د اصلاح خبره بیانی سره د دین چراغ د چنه پړای نه کړي دا معجزه وه د نبی اسلام د ایمان دار په نبی باندې په امي باندې چې انفل د الذي هغه پیغمبر د یومل بالله چې په الله ایمان لري او کلمات ای د الله په کلمات نو د الله کلمات نه مراد څه ده قران جلاله می قران امار اپنی قرآن کی لکلی دی کلمات نمراد تورات افتی انجیلو دی قرآن دی دی ایمان دارے پاگا پیغمبر چی دا اللہ کی کتابون او کلمات باندی ایمان دی واتبعوهو اے خلق دا دی پیغمبر تابداری اوکے لعلکم تحتدون دی دا پارا چی تاسو کامیابی تورسی دی پیغمبر پی اتباع باندی پی تابداری باندی انسان تا کامیابی ملاوی او چی دی پیغمبر مخالفت کئی ری ناکام کی وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ مخکې د بنی اسرائیل کبایه بیان شو اوس دي ځان الله وي د موسی علیه السلام قوم ټول یو شان نو باندې خلق پکې یو جماعت امت ویلي کیږي جماعت ته وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ فَقَوْمُ د موسی علیه السلام کې یو جماعت داسې وي يهدون چې هغه په صحیح لار باندې روان بني غلار باندې روان بالحق په حق باندې روان دي په قران باندې روان دي په خپل دین باندې په صحیح لار باندې روان دي وبه یعدلون او په دې حق باندې فیصله کوي وبه یعدلون او په دې حق باندې څه کوي فیصله کوي حق اخلي حق قبلې دې آیت کې څه خبره یاد ساته چې الله فرمایل په قوم د موسی علی السلام کې یو جماعت ته چې هغه په حق باندې روان دي او په حق باندې فیصله کوي د جماعت نه کم مراد دي د دې جماعت نه کم جماعت مراد دی. نو یو کول دا ده چې د دینه مراد هغه خلک دي د بنی اسرائیلونه چې کوم په نبی علی السلام ایمان راوړل لکه عبد الله بن سلام شو یا نور بازی بنی اسرائیل په نبی علی السلام باندې ایمان راوړل او الله تعالی دې سو کسانو ته امت وي نو امت وی لګيږي لګو کسانو ته امت وی لګي الله قران کې ابراهيم عليه السلام ته امت ویل هلکه یو کس نو چونګه دا لګ کسانو خو ایمان راوړل دي مضبوط ایمان والو نو الله ورته امت وي پورا امت وي ورته وی لګو کسانو د بنی اسرائیل یو کولاله اذن کولاله چې د دینه مراد هغه خلق دی چې د تورات او د انجیل کې د لیکلو او د تحریف او د مانو بدلولو نه مخکې خپل دین باندې صحیح روانو مراد دینه خلق دی الله فرمایل چې په بنی اسرائیل کې څه خلق او اب ته خلق ته مراد دی چې کله خپل کتاب نو بدل کړي او خپل دین باندې صحیح روان دریم کول پکې دی هغه وره چې دا کول صحیح نه دی دا غل وضاحت تک کوم چې ته کې دی شی وره نه خبره صحیح نه بعض مفسرین لیکلي چې کله بنی اسرائیل کې کفر سیوا شو انبیای نه منل او قتلو کې تعال ته کې سیوا شو نه او پر کپ کې راځي وا چې هغه د الله نه سوال وکړي چې الله دې غلط خلکو نه ملي چونکه دولس پر کې وی دی نو هغه یو پر کا الله تعالی زمکه کې سرنګ پیدا کړ دی نه بل طرف ته د چین نه چتل وی باز لیکلي ورا السین ان تکي چتر هوا تا او ان تکي هغه بیا پات کېدل اواز دې بیا دا لیکلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي سره ملاقات هم شو چې کله معراج لته نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باغ علاقہ باندې بوته تاسو دې ته کدا سوکتی تفصیلی بیان کا نبی علیہ السلام و سر خبری مکڑی تاثر علاق ستلا و غیرشتا غیبی نمگا خوراک سکوئے غلو کرو اغرو کیجی یوزے کے دیرے کو ہر انسان تین اخپل اخپل غلو لی تلی تضرورت نشتا دا کورونا مولی اوشان دی دا مزک اوشان جو کڑی دی جیو بل سر دشمنین پیدا کی گی دا کبرونا مولی دا کورونا مولی تا ارسلی کورونا مولی تا کبر دی و یا غیو تلی چی دا زک و بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو له سورتونه مورول دا چې نبی علیہ السلام باندې مکه کې نازل شو هغه وته دا واقعیا صحیح نه دا واقعیا چې الله پرمحل چې په قوم د موسی کې یو ډله دا واغله چې دا ډیر الله د چمن ته پته باندې روایت کې دان دي چې دا خبر مونته نشته نو دا کړه روایت دا تفسیر اگر چې علامه بغوی صحیح ګرځول خدا ته تفسیر صحیح نه ده ځکه چې موږ خبر نشته بعض روایت کې راځي دا غیم دا په تنه نشته خبرې موږ ته چاته بیان کړي دا خبرې دا غیم موږ ته چا بیان کړي دا خبر موږ ته چا راوړل ابل دا چې نبی علی السلام هغه سره تلو نو په صحیح احادیثو کې از ذکر تذکرہ نشته چې نبی علی السلام سلیری روایت ابن کثیر ما په خپل سترګو باندې یو یو روایت کتلې سلیری روایت کې یو روایت کې ذکر سبحان الذی کې ذکر کړی دی دا تذکرہ نشتا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی اسرائیل په جماعت باندې تیر شه نو دی وجنه دا خبره چې کوم دلته کې دا بعضو مفسرینو دا کیسه ذکر کړی دا چې مراد د دین یو خاص قوم د بنی اسرائیل چې هغه ځان لځه کې دی او دا خبره دی د دین دا مراد دی دا روایت دا تفسیر دا درست نه دی دی باندې بعضو مفسرینو رات کړی چې واه صحیح ویل دي او صحیح خبر دا مراد د دین د بنی اسرائیل هغه خلک ته چې په خپل دین باندې صحیح روان یا په نبی اسلامي ایمان راوړل و من قوم موسی او د قوم د موسی نه امته یو جماعت او يهدون بالحق الله او چې هغه روان په حق باندې و به او په حق باندې يعدلون هغه په عدل کو انصاف به کو فیصله به کوي وقد تعناه اثنتي عشره اسباطا امما دی آیات کې الله دا خبره ذکر کوي چې بنی اسرائیل هغه مونږه دولس لوی لوی ډلې دي کتانا ټوکړې کول ته وي جدا کول ته وي اسنته 10 دولس اسبات جمع د سبت نن نسیته ویل کېږي نزوې زویتا اومم جمع د امته ډلې ته ویل کېږي اټه ډلې الله وی بنی اسرائیل مونږه دولس ډلې کړ اصل کې د یعقوب علیه السلام اولاد ته استفاده را دا په اولاد کې دغه د بچو نه دولس قبیله جوړی شوې د یو یو مسینا لاندې مستقل قبیله جوړی شوې دا د اولاد نه مستقل قبیله جوړی شوې دا دولس دلې غد غد خاندان او موسی علیه السلام شپږم سي پاره کې مټر شو نقیب لبس ال ترغله نقیبا دا څنګه الله دولس دلې دې لپاره کړو چې موسی علیه السلام ته آسانې دا هر یو دلی دا پار یو مشرو کدا غیب سا پیسلوا سا خبرو ام موسیٰ علیہ السلام لگا را زکر یو پیغمبر یو سڑی تول کون درس دل دا ریدان کار تو دا غیب پارا طریقہ و انداز داو چه دول از دلی کری وی هر خاندان زان زان لو دا غیب سا پیسلوا ام موسیٰ علیہ السلام تا بیر رسولا کدا غیب سا خبرو نا پاسانه سر دا غیب مشر نکیب برا گئی موسیٰ علیہ السلام سر بی خبر دلی کری نو اللہ آغی خبر ذکر کی او بلا یو خبر ذکر کئی وحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قوم ویم خبر دی آیات کی ذکر کئی اغیبان اللہ یا نعمت کرو هر کله چې هغه پورې وتل پسین باندې میدان تیه تا دا غلکی تورل کلو میدان وبم وبو کې نه وي موسی علی السلام دې دې وبو طلب وکړو نو الله تعالی موسی علی السلام ته پرمایل چې یو دا کار په همسا باندې وها دا څنګه کار او قران کار جو قران کار ذکر کوي همسا ای ولا راو دې دې پر سر سید احمد خان چې دا کم تصویر جوړ کړی په سکولونو باندې علماء نو به مې ورته خدای علوم کراچې کې ما دا خپل تفسیر لیدل قرآن کې ډېر لوی تحریفات کړي اگر چې د نبی سړی ملګری وو ډېر لوی خدای نه تل شوې دي هغه دې کې لیکلي موسی علی السلام ته الله داونه ویل کانه وو یعنی مطلب عظمت او کنه عمر او باسه خدای سم معجزه نه واسه ناشنا کار نو په دې څنګه سړی کوې کني مطلب دا که سیدا ځو کنه او بنز دی ویناله ته کې عمر هو دا خبره غلط دا به تور معجزه بس موسی علیہ السلام ته الله وی هوا او قران الله په ځم نه ذکر کړی دا څه ویل پکالو انند الله وی موه ته وحی وکړه واو کینا الی موسی مونږ موسی علیہ السلام ته وحی وکړه اذیس تسقاه فکم وقت چې او بت الله په قوم د موسی علیہ السلام نمو وته وحی وکړه انند هوا بیا سا کا پانزا خپل باندې الحجر کړي نو دلته ویل پکالو په زرا ما پم بجسد هغه وزار نو پغه نو پم بجسد او بروانه حالانکه دلته کې گزار نه ذکر کړي نو بس ډایرکټ موسی علی السلام یو کاني لوس معمولی و اندام سره او بغونه پم بجسد روانه شوی من مددنا اسنتا عشرتاین دولس کینه دو خبر یاد ساته یو خدا دولس کبلی وی جګړمارو بنی اسرائیل واقعات ذکر شو تاسو لیدل په معمولی خبر به موسی علی السلام سره من خدیو خپلو کې من خدیو نو دی وجنا الله تعالی دا تنظیم وکړه دا هغه نه دولس کبلی وی دولس چینه د نس شوی روانه شوی او قران کې الله وکد علم کل اناس مشربا هر یو کبلی خپل چینه پیژنده معلومه چینه وا بس هغه ته باورتل دا غنه به خپل تنظیمات برابر یو خبر دیمه خبر راځي دلته کې قران وې پم بجسد امبجاز عربی کې ویل کېږي لګو لګو ورته او لمبه سي پارا کې یادوي مسي پارا کې پن فجرت ویلي انفجار انفجار بالکل چرګ کولو شي په مخ باندې وي نو مفسرین ویلي لاول امبجاز او یا مطلب دا دی چې لاول لګي لګي وي او بیا سي واشه قران دواړه الفاظ صحیح دي قران کې ستاروز نشتا دواړه الفاظ په خپل پنځه یادوي معنا لري چکنه به ضرورت نو نو هغه وخت به امبجاز لګي لګي به وایي او چکنه به د ضرورت پیدا شي نو په حضرت نذیر احمد لاله وی هغه وخت به وبس شي سیوا شي والله تعالی علم په خدای قران په خپل ځای باندې صحیح دی امبجاز هم بعض ټیم کې بلګي او بعض ټیم کې بس وی سیوا وظل الله بل نعمت الله ذکر کوي وظلنا عليهم العمام او موږ سوره ورته په دې باندې غسپینه وریاس وانزلنا عليهم المن والسلوى بل نعمت ذکر گئی چونکہ میدان پاگی کے دستور سے انتظام نو دی موسیٰ علیہ السلام کہوئے اللہ تعالیٰ تو وریا سورے کلا وانزلنا عليهم المن والسلوى میدان و خوراک انتظام نو تو اللہ تعالیٰ من او سلوى من او سلوى سے شک دائرہ نازل نو من دادا سو لکا منگا پالودا اسکریم وغیرہ کو دو خوک شے انتظام و دانا چیز داو ترنجبین و تا علماء ذکر گئی خدا دا سو چه یعنی خوک شیو ځکه انسان خوګم خو خی او دا سلواجو دا ملزان په شان یاد مرغانو په شکل کې سو نو دا ننګین شي نو یو ول الله تعالی دا ننګین شي تنظیم قابل ول الله تعالی دا خوک شي تنظیم د سورې تنظیم په او د وو تنظیم ول الله دا نعمتونه به الله تعالی وکړو الله تعالی وک حکم وکړ اجازه دې ورکړو چې خوړې کلو خوړې الله یې موږ ته ویلو چې خوړې من طیبات ما رزقنا د پاکو هغه سيزونو نه چې موږ تاسو درکړي دي او ورپسې اخیری جمله وره الله یې موږ په ظلم و ما ظلمونا دې په موږ ظلم نه کو ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دې خپل ځانونو باندې ظلم ظلم څه مطلب الله یې په موږ ظلم نه کو په ځانې ظلم نازل امدا او بعض مفسرین لیکلي جدي ته الله وی ذخیره کوي ما ودي بس کول ذخیره کول ویو اذن کمیات شي نړومبه سي پاره کې دا خبره ذکر شي هوا چدي ته الله دې دا خبره کړو چې دې سو وخت دا خوراک کو دا وخت او خورې دا خوراکونه او خورې دې موسی عليه السلام دې دا لن نصبر على طعام واحد مو په یو خوراک صبر نه چونګې دا به دا هغه د فرعونین غلامان او غلام سره کله یو شیخ وی کله بل شیخ وی مالدار سړي سره لري کله دال او کله مسور نو دی موسی علی السلام ته ویل نصبر علی طعام واحد فلو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها مغله سبزیان په کار دي طریق په کار دي دالونه په کار دي موږ په یو وخت باندې صبر کوله نشو چونکه الله شاهانه خوراک ورکړو دي سو غلامان دي شو نو غلام خپل عادت مطابق خبرې کوي نو چونکه الله تعالی په دې باندې بیا ورپسې سبب ذکر کیږي چې الله ورته زبر دي خار ته ورشه کنه دې کې دغه ته جنگ وکړي دغه ته کې بیا ځان له کرل او ریبل کوي انته کې دې سيزونه ملاوي نو الله یې په موږ یې ظلم وکړو ظلم یې پچاو ځان باندې ظلم وکړي چې غلطه مطالبه وکړه او بل طرف ته څه وکړو ظاهر دې وکړو الله یې په موږ یې ظلم نو انسان چې ګناه کوي دې ظلم پچا کوي په الله کې ځان پزان باندې ظلم کوي ها دا ګناه پزان باندې ظلم دی دا پزان سره زیاتې کوي قل وای پیغمبر ایوه الناس او خلکو انی رسول الله الیکم جميعا یقینا ز پیغمبر د الله یم تاسو ته جميعا ټولو ته الذی دعا الله له ملک السماوات جدا بر پارا بچا د اسمانو دی ولان دی دسم کو دی لا اله نشته بل لایق د عبادت الله مگر الله دی یحیی جوان دی کول کئی و یمیت و عملول کئی فا آمینو پس ایمان دارے خلقو باللہ اللہ باندے و رسول یا رسول دا اللہ باندے النبی چی نبی دے الامی چی امی دے ان پرلے اللذی آپی انبر دے یومنو باللہ چی ایمان داری اللہ باندے و کلماتی و پا کلمات دا اللہ قرآن باندے وَاتَّبِعُوهُ تَابِدَارِي دَدَوْ كَيْدَ فَسِهُ لَگَئِ لَعَلَّكُمْ خَائِنِ اسْتَوْتَ پَرَ تَحْتَدُونَ جِتَاسُ بَهِدَائِتْ بَانْدِ رَوَانْ شَئِ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى وَدَ قَوْمْتَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْنَا اُمَّتٌ يَوْ جَمَعَتُ يَهْدُونَ جِهِدَائِتْ بَانْدِ رَوَانُهُ یهدون بالحق کی چی دی روانو پا ہدایت باندے پا حق باندے و بیہیو پا دی حق باندے یا دلون دی با پیسلے کولے وقت دعناهم اللہ من قبر ذو البنی اسرائیل اثنتے عشرت اسباتن دولس خاندان نا امما غٹ غٹی ڈالے دولس خاندان نا غٹ غٹی ڈالے مکلو وعوحينا الى موسى ام وحي وقل موسى عليه السلام تايد باوكيس تسكاه قومه چوب طلب قد موسى عليه السلام نا قومه قوم ددو ان ادرب نمون وحي وقل دا چه اوها بیانساكا فانساق قلبان نیل حجر کانی لرا فان بجسد پس روانشی منهو ددینا اثنتا عشرت آئینا دولس چنی قد علم کلو ناس تحقیق سر معلوم ہوا ہر قبیلی تا مشربهم زید سکاک پل وظللنا واللہوی منصور کردولی علیہم قدیبان دی الغمام اسپین وریت وانزلنا علیہم المننا او منازل کرو قدیبان دی المننا ترنجبین وسلوا ملزان قلو اللہوی مبیلو چپرائی من طیبات ما رزقناکم د پاکو هاو سلونا چه من تاستو در کردی دی وما ظلمون اللہ وی دیمون بانده ظلمونو کچه غلط مطالبه اکلی ولیکن کانو لیکن و دی مسلسل انفسهم یزدمون جی بزانونو خلو بانده ظلم کو یا والاولین یا خلال آخرین یا رب و دمتین یا رب و سلیم کریم اپنی یا اللہ نبی علیہ السلام و دیمان مستمر پاده یا الله کریم خدای الله ایت چې کوم نعمتونه ورکړي په اسرائیل په نوم تماس نعمتونه راځي ایت چې کوم سره شیخ ولې الله دا سره شو نه مونږ وساتي یا الله دې زموږ راضي شي سنت